սիրտը ցիլովլսն է մեր ջանկածն է միշտ քես հետ ավետ ահա այսպես իմ կողքի փայլես դու իմ թագուհին ես անգին ես խոստացիր որ իմ ես ուզենամ իմ ակողքից լինես որ քես տանեմ երկին շան գրկեմ գրկին նստած ես ես չարին պչում եմ էլ քամին քամին պչին տարին չարիս կողքին տարից պչում է հավը սարից կաչում է Շուրթերը համբուրեմ ու ձերքդ միշտ ես բռնեմ ցավերս ես ինձ վերցնեմ սիրեմ գուրգուրեմ սիրտը ցիրով լցնեմ իր ջանկածնեմ միշտ քես հետ ավետ ահա այսպես իմ կողքի փայլես դու իմ թագուհին ես անգին ես խոստացիր որ իմ ես ուզենամ իմ ակողքից լինես որ քես տանեմ երկին շան գրկեմ գրկին նստած ես ես չարին պչում եմ էլ քամին քամին պչին տարին չարիս կողքին տարին պչում է Հոգնել եմ ինձ անից, լույս ուրի բայս խավար ճամփին սպասում է Արանցին արած կես Սեվաչկերը տխուր են Արանցին արած կես Ասկերը բարում են Արանցին արած կես Սեվաչկերը տխուր են Արանցին արած կես Եմ ես արի մոտես եղ իր կողքս կողքս ապահով է հով է զով է մեր կամի է կարծես կողքս դամ չես Հույն եմ չես իրկս տես կես ես կես պասում եմ անան բեր բեր արձուկ ներվեր շպիտ ներվեր կես Ինչ էլ բեր ես իրտը սպասում եմ կես տեկ ուսի մամենա կես մեղավոր եմ ես Այսպես նայում եմ կես իմ եկյոր կես ես լտության մեջ նույս ես տես տես տես Սեվաչկերը տխուր են, արանցին արած կես Ասկերը մարում